sluiten. We weten dat heel lang de PvdA en GroenLinks wellicht nog in de race waren om mee te doen. Die hielden elkaar vast. Dat wilden VVD en CDA niet. Uiteindelijk zei Kaag van D66... ik wil toch wel onderhandelen met de ChristenUnie. Maar daar ging het een en ander aan vooraf. En er was ook het een en ander nagekomen. Ze zijn feitelijk pas vanaf september inhoudelijk gaan onderhandelen. Dat had ook wat haken en ogen, zou ik bijna zeggen, omdat vanwege corona niet alle dagen die ze wilden vergaderen, ze ook werkelijk konden vergaderen en onderhandelen. En nu dus is het een kerstakkoord geworden in december. Het heeft lang geduurd, maar ja, ze zijn eruit. Ja, die onderhandelaars die krijgen de commentaren natuurlijk weer terug. Gaat dat woensdag gebeuren? Ja, komende woensdag is het idee, gaan ze het akkoord presenteren. Dan zullen ook de informateurs hun eindverslag en het coalitieakkoord aan de Tweede Kamer presenteren. Dat is het idee. En vervolgens wordt dan of op donderdag of op vrijdag een debat georganiseerd waarin de nieuwe formateur wordt aangewezen. Degene die ook werkelijk de poppetjes op de plekken gaat plaatsen. En dat zal Mark Rutte opnieuw worden. Die mag leiding gaan geven aan zijn vierde kabinet. Zal dan tijdens de feestdagen en waarschijnlijk nog daarna mensen ontvangen die kans maken op een ministerspost en een staatssecretariaat. En dan hopen ze ergens in de eerste of de tweede week van januari de kabinetsploeg rond te hebben en op het bordes met de koning op 1,5 meter een foto te kunnen maken. Het wachten hier in Den Haag is nu op die onderhandelaars. Die komen straks naar buiten. Waarschijnlijk zal dat pas rond 9:30 zijn. Ik weet niet precies waarom die vertraging erin zit. Maar vanavond rond 9:30, 10 uur, zullen ze naar buiten komen. En dan zullen we horen wat ze dan precies met elkaar hebben bedacht. Hoewel, het kan ook nog maar zo zijn, en dat zijn we ondertussen wel gewend, dat ze naar buiten komen en zeggen, we zijn eruit en u hoort woensdag van ons wat we dan precies hebben besloten. Ja, over die ploeg die dan bij de koning op het bordes gaat staan. Dat moet een grote ploeg worden, want wij horen van wel 30 bewindslieden. Zeker, we horen inderdaad 30 bewindspersonen. Daarvan zouden dan 20 minister zijn. De helft van de bewindspersonen moet vrouw zijn. Dat is afgesproken. Of je zou kunnen zeggen, de helft van de bewindspersonen moet man zijn. Ja. Als je het op die manier omdraait. Dat was een ding bij het vorige kabinetsperiode al. Toen waren er opnieuw meer mannen dan vrouwen op het bordes. En dit keer hebben de vier onderhandelende partijen zich voorgenomen dat ze dat niet meer willen. En dus inderdaad meerdere ministersposten erbij ook. Een grotere ploeg. We weten onder meer dat op landbouw twee ministers zullen komen. Dat is het idee, tenminste het laatste wat wij hoorden. Eentje inderdaad voor landbouw. En de ander zou zich dan specifiek bezig moeten houden met stikstof en met natuurbeheer bijvoorbeeld. Ook op volksgezondheid. Twee ministers weer, dat kennen we nog van de vorige keer. En zo hebben ze besloten om een grote ploeg te organiseren. Ook omdat ze in de afgelopen jaren hebben gezien dat de bewindspersonen toch wel behoorlijk te lijden hebben gehad onder de werkdruk die er was. We hebben meerdere ministers gezien die het gewoon niet vol konden houden. We hebben Bruno Bruins gezien die in het begin van de coronaperiode in elkaar zakte. We hebben Tamara van Ark op hetzelfde ministerie gehad die eigenlijk de baan van Bruno Bruins had, die vanwege nekklachten uitviel. Bas van 't Woud kreeg een burn-out terwijl hij minister van Economische Zaken was. De druk op deze ministersploeg is heel groot geweest. Het besef is er gekomen dat het wellicht toch te veel hooi op de vork is voor de mensen zoals het de ploeg zoals die er toen was. En dus moeten er meer mensen komen om de werklast wat meer te verdelen. Dat is een van de redenen waarom ze ook voor een grotere ploeg kiezen. Ja, zo'n Hugo de Jonge ging dan wel vrolijk en fris door, maar die komt niet terug. Nou, dat is inderdaad wat we nu horen, namelijk dat schijnt dan niet per se iets met Hugo de Jonge te maken te hebben, maar dan vooral met het feit dat het hele ministerie niet naar het CDA zou gaan. En dat betekent, ja, aangezien Hugo de Jonge nu eenmaal van het CDA is, dat hij niet langer zal functioneren als minister van Volksgezondheid. Want dan zal er een ander komen. De vraag is dan van ja, komt er wellicht een ander ministerie waarvoor hij wellicht in aanmerking zou komen? Dat zou dan wellicht wellicht onderwijs kunnen zijn. Maar ja, we horen ook alweer dat ook op onderwijs geen CDA geplaatst gaat worden. Dus de kans bestaat ook nog inderdaad dat Hugo de Jonge niet terugkeert in een volgend kabinet. Ja, nou ja, goed. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Tweede Kamer. Die wil er natuurlijk ook wat over zeggen. Ja, nou, de Tweede Kamer die wil er al een hele tijd wat over zeggen. We hebben al verschillende vragen gehad. Onder meer afgelopen week nog van Jesse Klaver aan de informateurs. Kunt u ons alstublieft even een beetje bijpraten? Ook onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt heeft van zich laten horen, omdat zij allebei eigenlijk vinden dat de informateurs zich niet helemaal goed aan de afspraken hebben gehouden. De afspraken waren, zoals de informateurs die aan de Tweede Kamer hebben meegedeeld en zoals die ook vastgelegd was in de opdracht die ze hadden gekregen, dat ze op zoek zouden gaan naar een meerderheidscoalitie dan maar. Maar dan wel het liefst met een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen. En dat vervolgens er een ministersploeg zou worden benoemd en die zouden dan verder een regeerprogramma gaan uitwerken. Dan heb je dus over de partijen die afspreken wat ze gaan doen en vervolgens zouden de ministers dan bij elkaar gaan zitten om te bepalen hoe ze dat dan precies zouden gaan doen. Dat zou dan moeten gebeuren in wat heet het constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van de regering, van het kabinet. En dat zou wel eens, zo werd ons verteld, 2 weken kunnen duren. Want in die 2 weken zouden die ministers dan met elkaar gaan bedenken hoe ze alle problemen van Nederland op zouden gaan lossen. Nou, een aantal weken geleden hoorden we al dat ze hebben afgezien van dat voornemen. Nou, en dat er dus een klassiek coalitie/regeerakkoord komt met vrij gedetailleerde plannen en dat de ministers die worden benoemd worden geacht die plannen weer uit te voeren. Daarover was dus zeker een aantal mensen in de oppositie niet te spreken. Zij vinden namelijk dat de informateurs, door af te wijken van hun eerdere opdracht, niet aan die opdracht hebben voldaan. Daar wilden ze heel graag een debat over. Dat debat hebben ze niet gekregen. Maar deze week krijgen ze inderdaad de kans om hun ongenoegen daarover te uiten. De bedoeling is, zoals we nu weten, dat er deze week wel degelijk een debat zal zijn over dat coalitieakkoord. Dat de informateurs zich ook zullen melden in de Kamer om bevraagd te worden. En die zullen dan ongetwijfeld van onder meer Jesse Klaver van GroenLinks en Pieter Omtzigt, het onafhankelijk Kamerlid, te horen krijgen. Wat maken jullie ons nou? Dit hadden we zo niet afgesproken. Ja, eerst maar eens even die stukken naar de fractie. De 4 fracties. En die gaan het allemaal lezen wat erin staat in dat onderhandelaarsakkoord. Lars Geerts, politiek verslaggever in Den Haag. Dankjewel voor de uitleg, Chris. Ja, Jan van der Putten ook bedankt voor het stellen van al die vragen aan Lars Geerts. En ja, daarmee heb je je tijd van het nieuws wel helemaal opgebruikt, want het is al 7 minuten over 7:30. Dus wij besluiten hier, ja, het is eigenlijk al geen Bureau Buitenland meer, maar wij zijn er ook klaar mee. Morgen zijn we er niet en woensdag zijn we er ook niet, respectievelijk vanwege een persconferentie en bekervoetbal. En zometeen dus geen nieuws, wel even de boodschappen, maar daarna meteen door naar Kunststof. Gijs Groenteman heeft regisseur Ramon Gieling te gast. Ster. In Museum Voorlinde zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit, dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik in je CRM. Alteres.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Wil je het echt weten? De Andere Krant. Deanderekrant.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. De Andere Krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De Andere Krant. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Een filmregisseur is zo goed als zijn laatste film. En dus daagde onze gast zichzelf uit om een film te maken over een regisseur die zijn laatste film maakt. Over het leven na de aftiteling. Hier is Ramon Gieling. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Ramon, we zaten net even over van alles te praten. En toen sprak je je eigen ongenoegen uit over het feit dat je bent 67, dat de 70 toch een beetje in zicht is. Dat vond je maar helemaal niks. Simeon ten Holt, de componist die de laatste jaren van zijn leven aan zijn tafel gekluisterd zat. En een leraar van jou geweest, hè? En een leraar van mij op de Kunstacademie. Die zei, inmiddels waarschijnlijk een cliché, maar die zei: iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Daar word je wel mee geconfronteerd. Het heeft denk ik vooral met energie en vitaliteit te maken. Dat je, in ieder geval in mijn geval, mijn werk associeer ik toch heel erg met energie en met vitaliteit. En als je dat dreigt kwijt te raken, of als je voelt dat je ook fysiek soms ietsje minder wordt, dan komt het wel in de buurt van een angstbeeld. En voel je dat in je lichaam? Of in je geest? Ja, nou ja, ik zei net, je staat erbij en kijkt ernaar of het zo is. Dus het is alsof je steeds kijkt naar een röntgenfoto van je geest of van je lichaam. Wat bedoel je? Dit snap ik niet. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Je bent jezelf net aan het beschouwen of je nog de vitaliteit hebt die je had? Ja, ik denk dat een goede formulering is. Je bent daar heel scherp op zelf. Ja. Je houdt dat goed in de gaten. Nou ja, niet... Beetje angstig ook. Ja, een beetje angstig. Ja. Klopt wel, ja. Maar nogmaals, dat is ook dan de angst. Hè? Of Samson die bang is dat hij zijn haren verliest. Zo ben ik wel bang dat ik mijn energie verlies. Ook omdat ik vind films maken of schrijven of schilderen, dat vind ik toch een soort topsport. Vind ik, ik vind dat het dat moet zijn. Ja. En als je dat net niet meer haalt, dan... dat is een angstbeeld, ja. Ook omdat ik heb natuurlijk vooral gezien bij makers. Ik heb zo'n bewondering voor de Amerikaanse, die oude regisseurs, weet je, die op hun 80ste nog steeds fantastische films maken. En ik heb hier natuurlijk wel... Woody Allen. Ook, ja. Of zeker, aan wie zat je te denken? Ja, of die rare Eastwood. Die Clint Eastwood. Fout is, als politiek fout, maar fantastische films. Ja. Wat je ook kunt zeggen van Woody Allen. Ik vind het toch, blijf het geweldig vinden. Zeker. En ik heb natuurlijk wel... Martin Scorsese, die ook maar doorgaat. Ja. Maar daar heb je bewondering voor. Nou, ik heb bewondering voor die energie en voor die. Voor de ambitie om steeds het uiterste weer ergens uit te halen. Weet je? Ja. Dus dat je niet. Mijn ergste nachtmerrie is dat je niet meer doorhebt dat je minder aan het worden bent. Ja, en is het nou wel slim om daar de hele tijd over na te denken en dat de hele tijd te beschouwen? Is het niet gewoon beter om gewoon maar door te gaan? Nou, om dus niet het als een soort röntgenfoto jezelf te bekijken. Dat is omdat we het er nu over hebben. Het is niet dat ik dat de hele tijd... Ik ben alweer een nieuwe film aan het maken. En natuurlijk, dan ben ik waakzaam. Dan denk ik, ik wil je... Met je tijd meegaan, dat is een beetje een loze term. Maar tegelijkertijd klopt die ook wel. Ja. Zonder te verwaarlozen dat je van een andere generatie bent, in mijn geval, toch, ja, toch wel die radar houden voor wat er aan de hand is. Ja, en hoe je er nog bij, hoe je nog relevant kan zijn eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ja. Hey, en het grappige wat je nu allemaal aanzet, want je had het over Simeon ten Hond en van jouw leraar op de kunstacademie. Je had het over topsport. Je bent ooit begonnen als aspirant voetballer. Ja, klopt. Toch, bij Vitesse. Ja. In een ver verleden. Ja. Je hebt het over het regisseren van films. Dat zijn wel maar een paar belangrijke levensaders in je leven. Wanneer wist je eigenlijk dat jij scheppend kunstenaar wilde zijn? Ja, ik geloof dat ik op mijn 8e, 9e begon te schilderen. Maar ik heb eigenlijk nooit... Zoals mensen wel eens zeggen, ik wist altijd dat ik schrijver wilde worden. Of ik wist dat heb ik. Ik was het op een gegeven moment gewoon. Ik zat op mijn 16e op de kunstacademie. En dus ik was er gewoon. Ik was aan het filmen, ik was aan het schilderen, ik was aan het schrijven. Dat is voor jou eigenlijk nooit iets van een keuze geweest of een soort afslag die je hebt genomen. Het is altijd gegaan. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Je kijkt me een beetje bang aan. Wat moet ik hier in godsnaam nog meer over zeggen? Nee, ik heb wel eens gezegd. Ik heb in een boek geschreven. Ik leef mijn leven tussendoor. En eigenlijk alles wat ik doe, doe ik tussendoor. Ja. Dus het is nooit zo dat ik zeg, ik begin nu aan een film. Want die film is al lang achter mijn rug begonnen. Tussendoor. Ja. En de werken dat die je hebt... nu heel gewichtig, maar zo bedoel ik het ook niet. Juist eerlijk gezegd niet gewichtig. Nee, want het klinkt ook alsof de werken die je hebt gemaakt... niet de grote mijlpalen zijn die je in je leven gehaald hebt. Maar meer gewoon de dingen die je gaandeweg gemaakt hebt. Terwijl het leven zelf misschien eigenlijk wel er veel meer toe doet... Ja. dan de films die je gemaakt hebt of wat je geschreven hebt... of wat je geschilderd hebt. Ja. Ja. Dus het klinkt je eerder een beetje pretentieloos dan heel pretentieus. Oké, bedankt. Dat vind je een compliment? Nee hoor, ik word meestal van het tegenovergestelde beschuldigd. Dat je te pretentieus bent? Ja, nou ja, in Nederland heeft het woord pretentieus natuurlijk een negatieve connotatie. Terwijl letterlijk vertaald is het gewoon dat je iets wil. Ja. En ik wil altijd wel iets, ja. Ja. Dus ik ben wel ambitieus in dat opzicht. Ja. Maar tegelijkertijd heeft het iets achterloos en weiger je er ook al te ingewikkeld over te doen. Nou, wat ik nu zeg, zeg ik ook met de grootste voorzichtigheid. Want alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt. Maar ik hou natuurlijk wel van een touch of geniality. Dus dat je dingen gewoon doet. Zonder dat je er te veel moeite voor doet. Ja. Je hebt een beroemde film gemaakt over Johan Cruijff ooit. En Memento Dado. Ja, ja. En over zijn rol in Catalonië eigenlijk. Of de betekenis die hij voor Catalonië heeft gehad. Dat is ook een onderwerp van die film. Maar ook gewoon Cruijff als wezen en als fenomeen. Je hebt een verbondenheid met Spanje. Daar gaan we het misschien later over hebben. Maar Cruijff had dat natuurlijk ook. Die touch of genius. Ja, kijk, het moet eruit zien. En dus ik heb van hem wel echt dingen geleerd over mijn werk. Het klinkt ook curieus, maar toch is het echt zo. Ik hou ervan als een film, of ik maakte vroeger toneel... of als ik een verhaal schrijf, het moet eruit zien alsof het zo uit de grond is gekomen. Weet je, alsof het zo er was. Dus als ik te veel moeite zie in een kunstwerk of in een film of in een toneelstuk, of als ik te veel moeite zie, dan heb ik ook mijn argwaan. Of dan denk ik, ja, hier is te hard op geploeterd. Of, terwijl in werkelijkheid ben ik heel lang bezig aan dingen. En in mijn montages is ik tot gekmakens toe te veranderen, net zolang tot het goed is. Of als ik schrijf, dan zit ik eindeloos te corrigeren. Dus je zwoegt en je ploetert aan het werk wat je maakt, maar het moet er achterloos uitzien. Ja, ja. En wat heb je van Cruijff geleerd? Nou, ik heb met betrekking bijvoorbeeld tot mijn nieuwe film, maar dat zei ik in het voorgesprekje met Jeroen. Ja, Jeroen Stout, onze redacteur. Ja, toen. Dus hij vroeg hoe ik dat scenario geconcipieerd had, los van het feit dat ik zei dat ik het heel snel geschreven had. Ja. Niet om snel te willen zijn, maar om te voorkomen dat ik zou gaan censureren. toen zei ik van je kunt dingen zo moeilijk maken, in de goede zin van het woord, dat er geen ontsnapping meer is. Dat je dus geen keuze meer hebt. Ook als kijker niet. Dan moet je gewoon mee. Je gaat mee of anders niet, en dan haak je af. Dus dat was wel een goal bij deze film. En om een antwoord te geven op je vraag. Ik weet nog dat Cruijff was net trainer bij Ajax. Ergens 87 of 88. 87. Ja, 87. 86 denk ik eigenlijk. Ja, hè? Ja, begon. En op het trainingsveld bij de Meer vroeg iemand hem wat. Ik zei, ik heb net die trainingsstof zitten bekijken van je. En ik snapte er helemaal niks van. En toen zei hij, nee, dat klopt. Het is ook niet de bedoeling dat jij het snapt. Toen zei hij, ja, maar wat was je nou aan het doen met de spelers? Toen zei hij, nou, ik maak het ze zo moeilijk dat ze geen keuze meer hebben. Dus dan moeten ze gewoon een beslissing nemen. Maar dat geldt voor de maker, maar het geldt ook misschien voor de toeschouwer. Dus ik heb het mezelf zo moeilijk gemaakt, tussen aanhalingstekens, dat ik maar één kant op kom. Ja, want Cruijff bedoel, dan neem ik aan dat je dan als voetballer zo onder druk staat, bijvoorbeeld. Ja. Dat je als bijvoorbeeld als één speler tegen drie verdedigers speelt, zeg maar wat. Ja. Dat je wordt gedwongen, je kan niet meer nadenken, je wordt gedwongen om een keuze te maken. Ja, heel goed uitgelegd, ja. Ja. En hoe is dat voor jou? Hoe doe jij dat bij jezelf? Daar hou ik ook wel van, om zo te werken. Dus als ik merk dat ik begin te twijfelen of besluiteloos word in iets, dan stop ik. Dan ga ik iets anders doen. Dus ik vind dat het wel die touch moet hebben, meteen. Ja, je moet meteen. Heeft dat dan met intuïtie te maken? Ja, dat heeft eigenlijk moet je jezelf dwingen om intuïtief te zijn. Jawel, maar het is interessant wat je zegt. Want intuïtie wordt altijd als het tegenovergestelde van de ratio gezien. Maar zo zie ik dat helemaal niet. Hoe zie je het dan? Nou, bij mij is de intuïtie iets heel mathematisch. Dus dat is gebaseerd op allemaal gegevens die opgeslagen liggen in je geest. Ervaring, talent, onderzoek, weet ik veel wat. En intuïtie komt in een split second, komt dat er allemaal uit. Intuïtie is het resultaat van een heleboel parameters. Ja, ja. Ramon Gieling, je nieuwe film, Sisyphus at Work. Hoe is die ontstaan? Wanneer is die tot je gekomen? Er was ook de flash. Man krijgt de beruchte slechte tijding. Ja. Hij is filmmaker. En hij was filmmaker in mijn beleving, omdat ik hem wilde laten omringen door beelden. Ja. Dus dat was niets autobiografisch. Een filmmaker is gewoon bezig met beelden. De hele tijd is die. Hè? En wat gebeurt er dan? Wat kan er dan gebeuren? En toen dacht ik, nou, dan moet hij vluchten in zijn verbeelding. Want dat is het enige rijk waar we vrij zijn eigenlijk. Het enige territorium. Dat is eigenlijk ook zo'n moment waarop het je zo moeilijk gemaakt wordt dat je iets moet kiezen. Dat je iets moet doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus gechargeerd uitgedrukt is de verbeelding het enige gebied waar we vrije mensen zijn. En waarom kwam dit verhaal of deze situatie tot je, denk je? Nou, misschien. Kijk, ik zei een tijdje geleden, ook in een gesprek zei ik, kijk, de slechte tijding krijgen is inmiddels een archetype geworden. Daar zijn we natuurlijk allemaal bang voor. Dus dat is niks privaats meer of iets autobiografisch. Zoals we allemaal verlangen naar de liefde, zijn we allemaal bang voor de slechte tijding. Ja, ja. Ja, ja. Dat beheerst de dood ons, die zich aankondigt. Ja. Ja. Dat beheerst ons redelijk ons dagelijks leven. Dus zo autobiografisch en archetypisch was het tegelijkertijd. Hè, dat vertrekpunt. Nou, en toen dacht ik, wat gaat er dan gebeuren? Wat laat ik gebeuren? En op dat moment. Maar waarom denk je dat het op dat moment in je leven zich bij jou aandiende, dit idee? Nou, die. Ging die ouderdom van je toen ineens een rol spelen in jouw perceptie? En het besef van je sterfelijkheid? Of ik was al heel vroeg oud. Of ik. of ik ben nog heel laat jong, een van de twee, of allebei. Misschien heeft dat een rol gespeeld, tuurlijk. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Maar om te beginnen is het natuurlijk een heel vitaal uitgangspunt. Ja. Los van het feit dat je wel eens hoort van mensen die zoiets is overkomen, dat er eigenlijk een wereld ook weer voor hun open gaat. Mm-hmm. Dus vanaf dat moment heb ik een, ook weer een beetje een chic woord, maar zo bedoel ik het niet. Want het was vooral heel praktisch. Heb ik een soort écriture-automatiek, hè, of een stream of consciousness. Hè, dus dat je doorschrijft zonder te stoppen, zonder te corrigeren of te censureren wat je aan het maken bent. Heb ik dat scenario zich laten voltrekken in een soort achtbaan van gebeurtenissen. Ja, en waarom? Want je zei van ik moest het snel schrijven, want ik wilde mezelf niet censureren. Ja, omdat film maken of scenario schrijven is ongeveer de kunst van de zelfcensuur. Altijd denken, oh nee, maar dit kan niet. Oh nee, maar die verhaallijn loopt dood. Dus hier was het omgekeerd het geval, weet je, waar je normaal, tussen aanhalingstekens normaal gesproken, verhaallijnen aan elkaar probeert te koppelen, dacht ik steeds, nee, dit moet doodlopen. Dit mag doodlopen. Dus je stuurt jezelf een kant op die heel, heel, heel. En waarom? Waarom wil je dat verhaallijnen doodliepen? Nou, uiteindelijk lopen ze niet dood. Nee, maar waarom? Want je zegt eigenlijk van een scenario schrijven is normaal gesproken een zeer gecontroleerd proces. Waarin je probeert een soort bouwwerk te maken, waarin alles op een of andere manier klopt. En nu wil je eigenlijk een soort, ja. Uiteindelijk klopt alles weer, toch? Vind ik, in de film, in het scenario. Ja. Ja, misschien moet je dat dan weer rangschikken onder dat kopje. Ik ga het mezelf zo moeilijk mogelijk maken. Als je ouder wordt en je hebt een aantal dingen gemaakt in je leven, of nogal wat dingen, ja, dan is het ook de kunst om een beetje interessant voor jezelf te blijven natuurlijk. En dat je niet in herhalingen valt. Dat je denkt, ja, heb ik dit niet al 5 keer gedaan? Of ga ik weer iets doen wat ik al te goed ken? Dus ik geloof wel dat ik een sprong in het diepe wilde maken, of in een onbekend. Je wilde jezelf ook een beetje een nieuwe opdracht stellen. Ja, geloof het wel. Ja. Een nieuw soort opdracht. Ja. En je wilde het jezelf zo moeilijk maken dat je een keuze moest maken. Ja. Ja. En ik denk dat het ook wel samenhing met, dat geldt voor iedere maker natuurlijk, die denkt, ja, weet je, krijg ik straks voor mijn nieuwe film mensen naar de bioscoop? Wil een distributeur dit wel uitbrengen? En ik dacht, ja, weg ermee. Dit moet ik nu gewoon maken. Met onbekende gevolgen. Ja, dus het was een sprong in de duister, in de zin dat je het ging schrijven op een manier die je niet gewend was en waarin je jezelf eigenlijk voortdurend moest verrassen, zou je kunnen zeggen. Ja, geloof het wel. Ja. Ja. En ook waarin je eigenlijk het hele idee dat je een publiek wilde behagen ook hebt losgelaten. Je moest deze film maken nu. Ja. Dat is een dappere keuze. Daarmee kan je natuurlijk ook mensen tegen je in het harnas jagen. Ja, dat zal wel, ja. Voelt dat ook zo een beetje voor je? Nu die er is, de film, en nu die gaat draaien vanaf donderdag. Voelt het ook een beetje angstig? Ja, het is wel een beetje angstig, natuurlijk. Ik geloof dat het is ook een wonderlijke film, hè, Ramon. Hij is intrigerend en hij is mooi. Maar het is wel... Je zit er ook naar te kijken dat je denkt, wat is dit? Ja, ik vertaal hem toch heel simpel. Het verhaaltje is toch eigenlijk heel simpel. Een man zit op een kruispunt in zijn leven, ook in zijn huwelijk. Ja. Krijgt die slechte tijding, gaat een nieuwe film maken. En raakt verdwaald in zijn verbeelding. Ja. Met de dood op de hielen. Ja. De dood op de hielen. En alles wat hij gedaan heeft in zijn leven, goed en fout, als een last op zijn schouders. Ja. Ja. Ja. Had je dat ook nodig om het daarover te hebben? Wat zeg je? Had je het ook nodig om het daarover te hebben? Boetedoening, schuld, in het reine komen? Ja. Ach ja, ik hou wel van die grote begrippen, ja. Ja. Ja. Ik ben katholiek opgevoed. Heel katholiek. Maar tegelijkertijd, weet je, je mag ook niets kunnen verklaren van wat er in de film gebeurt. Want als je het weer kunt verklaren, dan zou ik het weer een flauwe grap vinden. Als je het kan verklaren, dan zou je het een flauwe grap vinden. Dus het moet enig mysterie houden. Ja, vind ik wel, ja. Ja, niet alles hoeft begrepen te worden. We gaan er zo meteen verder over praten, Ramon. Over dit wonderlijke bouwwerk wat je hebt gemaakt. Ja, een goede term trouwens, want ik vind het ook een bouwwerk. Ja. NPO Radio 1. 8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na 271 dagen is er een akkoord over een nieuw kabinet. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het eens geworden over een coalitie. Het akkoord dat de partijleiders hebben bereikt onder leiding van informateurs Remkes en Koolmees gaat nu naar de verschillende fracties. Als die het ermee eens zijn, wordt het coalitieakkoord woensdag officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Na een debat wordt Mark Rutte dan vermoedelijk aangesteld als formateur van zijn vierde kabinet, dat waarschijnlijk begin januari wordt geïnstalleerd. Verschillende afspraken van de nieuwe coalitie waren al naar buiten gekomen, zoals een grotendeels gratis kinderopvang, invoering van rekeningrijden en grote investeringen in klimaat, woningbouw, de aanpak van de stikstofcrisis en onderwijs. Verder was ook al duidelijk dat er 30 bewindslieden komen van wie de helft vrouw moet zijn. De Zweedse politie heeft 2 bemanningsleden aangehouden van het Britse vrachtschip dat gisteren in aanvaring kwam met een veel kleiner Deens vrachtschip. De Zweedse kustwacht vermoedt dat ze dronken waren. Ook zou het Britse schip na de aanvaring aanvankelijk zijn doorgevaren. Het Deense schip met 2 opvarenden sloeg na de aanvaring om en kwam ondersteboven in het water te liggen. Een van de 2 opvarenden werd later doodgevonden in het schip. De ander wordt nog vermist. Het kabinet overweegt om de scholen toch een week eerder te sluiten voor de kerstvakantie. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Aanleiding is de snelle opmars van de Omicron-variant van het coronavirus. Het OMT adviseerde al eerder om de kerstvakantie voor scholen te verlengen, maar het kabinet zei tot nu toe dat het de scholen open wilde houden. Ministers wezen onder meer op de leerachterstanden die sinds het begin van de pandemie zijn ontstaan. Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronasituatie. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog met een stevige zuidwestelijke wind. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst op veel plaatsen motregen, later droger met nog steeds veel wind. En met 9 tot 10 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, nog steeds met Ramon Gieling, filmmaker en allround kunstenaar. Maar filmmaken mogen toch wel tot je core business rekenen, hè, Ramon? Ja, lange lijst films heb je op je naam staan. Ja. En daar is nu een nieuwe aan toegevoegd. Die gaat vanaf donderdag draaien, Sisyphus at Work. Kun je even een korte titelverklaring doen? Nou, er zit natuurlijk al een mooi grapje in. Want de naam Sisyphus staat ervoor dat hij natuurlijk onophoudelijk die steen bovenop de rots probeert te krijgen. Zeker. Precies, verzet work is natuurlijk een iets dubbelops. Ja. De filmmaker is natuurlijk ook in zijn werk een soort Sisyphus. Elke keer weer diezelfde steen in de vorm, boven rollen. In de vorm van een scenario of een draaiperiode en een montage naar de top brengen. Dat begrip. Dat rijke begrip zinloosheid, wat Camus natuurlijk ook al in zijn boek probeert aan te geven. Dat is het boek dat zo heet. Ja, wat in de film ook een rol speelt. Hij vindt dat boekje en denkt, oh, daar ga ik iets mee doen. Ja, van Camus. De mythe van Sisyphus. Ja. Het is vooral een heel rijke stof natuurlijk, de zinloosheid. En voelt het voor jou zo, het leven van een filmmaker, als steeds weer met een grote steen onderaan de berg staan en die naar boven moeten sjouwen? Nou, ik weet niet of het voor de filmmaker zwaarder of erger is dan voor een niet-filmmaker. Het is voor iedereen. Leven is zwaar, hè? Ik geloof het wel. Maar in het, nou ja, kijk, we hebben ons eigen lot gekozen. Ik bedoel, als je filmmaker bent, je doet het jezelf aan, om het zo maar te noemen. Ja, maar als je jong bent, kan je nog ook een soort naïef zijn. Ja, gelukkig maar. Ja. Ja, anders zou je er nooit aan beginnen. Als beginnen niet. En later denk je misschien, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ja. Weer subsidieaanvraag. Weer ploeteren om het rond te krijgen. Ja. Weer een koude draaidag op maandagochtend om 6:00. Ja, maar ja, goed, dat hoort erbij. Dat, waar waren we? Sisyphus, nou, ja. Ik vroeg of je terugkijkend je leven zo voelt als een Sisyphus die de hele tijd die kei naar boven heeft gedragen en dan weer opnieuw moest beginnen. Ja, en elke keer wordt dat probleem natuurlijk weer opgeheven op het moment dat mensen iets herkennen in je werk of iets herkennen in je films. En iets van de schoonheid of van die rijkdom delen. Ja. Op dat moment wordt alle negatieve energie wordt dan teniet gedaan. Ben jij deep down een zwaarmoedig of een opgeruimd iemand? Ja, ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om daar een antwoord op te geven. De aangewezen persoon is, dan ben je toch zelf. Ja, beschouw jezelf of een zwaarmoedig of als een opgeruimd wezen? Waarschijnlijk heb ik allebei in me, hè? Gebied mij te zeggen. Nee, als ik alleen aan het werk ben, dan kan ik wel zwaar op de hand zijn. Ja? Ja, ja, ja, ja, hoor, ja. In gezelschap, en ik vind gezelschap heel belangrijk. In gezelschap vaak het tegenovergestelde, of kan ik het tegenovergestelde zijn? Dan ben je vrolijk. Kan ik vrolijk zijn, ja. Dan kan je vrolijk zijn, ja. Ja. Ik vind gezelschap heel belangrijk. Ik bedoel, uit eten gaan met vrienden, gesprekken, lange avonden. Nee, vind ik belangrijk, ja. Vertel eens even hoe vormend, want je hebt dus in je jeugd heb je een paar jaar in Spanje gewoond. Ja, dat is... In die zwaar katholieke opvoeding van je. Ja, het is heel simpel. Mijn vader wilde naar Spanje om daar iets te kopen en een winkeltje te beginnen in antiek. Waarom wilde je vader naar Spanje? Hij was antiquair. Ja, maar waarom wilde hij naar Spanje? Hij was al jaren bezig om antiek op te kopen bij Spaanse boeren. En dat verkocht hij dan in Nederland. En toen was Had hij een diepe liefde voor Spanje? Ja, ik praat begin jaren 60. Ja. Dus toen Spanje toch nog een soort veredeld derde wereldland was. Ja. En gebukt gaand onder een dictatuur. Ik was toen jong, hè. Dus ik ben niet bij de gedachtenspinsels van mijn vader geweest op dat moment. Maar in ieder geval wilde hij iets kopen daar om langere tijd te zitten en een winkel te beginnen. Ja. Dus de gezinsleden werden meegesleept. Niet tegen mijn zin, in tegendeel. Maar goed, je heet ook Ramon, dus je vader moet... Ja, maar dat is een verbasterde naam van Raymond. Ja, dat kan wel zijn, maar het is toch Spaans klinkend, dus je vader Nee, had... dus ik heb fantastisch, als kind heb ik daar, dat was het paradijs. Ik hoefde niet naar school, ik werkte met paarden. Ja, maar ik wil maar zeggen, je vader moet al een soort Spaanse liefde hebben gehad. Die moet hij ergens hebben gehad, ja, ik denk het wel, ja. Dus hij nam het hele gezin mee op sleeptouw naar Spanje? Ja, een aantal kinderen, ja. En je had ja. daar een fantastische tijd? Ja, ja, ja. Dus, nou ja, een aantal kind, kinderen? Ja, ik kom uit een heel groot gezin. Dus niet het hele gezin ging mee? Nee, want mijn oudste zus zou mijn moeder kunnen zijn. Dus daar zat een heel groot leeftijdsverschil tussen. Met hoeveel waren jullie thuis? 13, ja, ja, ja. En jij hoorde in die jonge... Eén na jongste. Ja, ja. Maar als kind maken dingen natuurlijk al heel snel grote indruk op je. Ik weet dat ik mijn eerste stierengevecht zag in een kleine arena. Nou ja, dat maakt als 9-jarige een enorme indruk op je. Ook omdat zich daar in dat stierengevecht voltrekken zich toch een aantal archetypen. Hè? Dood, ritueel, bloed. Ook toch iets van het katholieke, hè? Die prachtige kleding. Dus Spanje maakte in dat... Ja, de armoede. Ik weet ook, ik herinner me wel dat ik die armoede heb gezien ook. In die tijd heel erg zigeunerkinderen op straat, bedelend. Dus het heeft grote diepe indruk op me gemaakt. En je vader was dus antiquair en een godsvruchtig katholiek, blijkbaar. Nee, hij niet. Mijn moeder. Je moeder? Ja. Oh, maar je vader moest daar niks van hebben? Nee, die moest er niks van hebben, nee. Oh, dat is ook een splijting in het gezin. Heel vreemd, ja. En dan toch 13 kinderen maken. Nou, laten we het er niet te lang over hebben, maar de pastoor kwam regelmatig langs. In het dagboek van mijn moeder wordt bevestigd dat de pastoor regelmatig langskwam. Ja. En dat mijn vader daar niet echt bezwaar tegen had. Had hij niet echt bezwaar, maar dat diepe katholieke gevoel, dat had hij niet. Nee, hij ging ook niet mee naar de kerk op zondag. Dus terwijl hij ons dwong mee te gaan naar de kerk. Had ik, geloof ik, daar heb ik achteraf. Nee, hoor, dat kerkbezoek. Wat een wonderlijk gespleten gezin, hè, Ramon? Ja, totaal. Waar je uitkomt. Ja, totaal. Ja. Ja. Vind je dat naar om daar aan terug te denken? Nee, er zijn natuurlijk nare dingen gebeurd. Nou, nee, een van de dingen in het terugkijken naar dingen is dat je geen spijt van dingen moet hebben. Dus ik heb eigenlijk nergens spijt van. Ik heb maar van één ding spijt in mijn leven. Dat is eerder komisch dan iets anders. Nou, vertel het maar. Wil je het vertellen? Ik wil het vertellen. Waar je spijt van hebt? Ja. Het ene ding waar je spijt van hebt? Ja, echt. Heb ik nu nog steeds, als ik het ook nu ga vertellen, dan heb voel ik nog je steeds, de spijt weer. Dan voel ik de spijt. Ik had net mijn eerste film gemaakt als regisseur, Assenfeest, met Olga Madsen als producent in 1981, 82. Ik besloot in mijn eentje naar Mexico te gaan, op reis. Ik moest en zou naar Mexico. Ik weet bij God niet meer waarom. Hoewel ik er later een film heb gemaakt. En de eerste avond dat ik aankwam in het midden van Mexico, in de stad Oaxaca, zag ik daar een aantal Amerikaanse trucks staan. Filmtrucks. En die stonden ook geopend. Dus ik zag in één truck allemaal kleding hangen. In een andere truck zag ik allemaal filmlicht staan. Kort en goed, de volgende morgen, ik had een hotelletje gevonden. De volgende morgen zou ik een archeologische site gaan bekijken buiten het stadje. Ik werd aangehouden door een Amerikaanse vrouw op straat die tegen me zei: "You look great. Do you want to be an extra in our film?" Maar ik voelde me natuurlijk heel gewichtig omdat ik net zelf een film had gemaakt. Dus ik waaide die vrouw weg. Ja. Hoezo extra in your film? Maar ze bleef aandringen en hoe meer ze aandrong, hoe meer ik wist dat ik het niet wilde doen. 100 meter verder dacht ik, doe ik nu niet iets stoms? Maar toen kon ik, mijn gezichtsverlies maakte dat ik niet omkeerde. Kort en goed, ik keerde die avond weer terug naar het stadje. Ik stond s'avonds op zo'n beroemde, op de Zócalo, dat centrale plein in Mexico, waar een muziekband speelde. Stond ik naast een man die mij aankeek en ik keek hem steeds aan. En ik dacht, ik ken hem van de Haarlemmerstraat, of ik ken hem van de bakker of van de slager. Totdat ik zag dat het Gene Hackman was. En hij keek naar mij omdat hij dacht waarschijnlijk, oh, die jongen heeft vanmorgen gefigureerd in. Maar toen wist ik dus dat ik dus een film had misgelopen met Gene Hackman, waarin ik had kunnen figureren. En welke film was het? En later, ik kwam er dus pas een jaar later achter, toen die film uitging in Nederland, een hele goede film, Under Fire, met Nick Nolte. En Gene Hackman, dat speelt zich af tijdens de coup in Nicaragua. Ja, ik vind het een leuk verhaal, Gamon. En ik vind het heel jammer dat je deze bijrol of deze figurantrol hebt gemist. Ja. Maar als dit nou het grote ding is in je leven waar je spijt hebt. Nee, omdat ik benadruk dat ik van verder van niets spijt heb. Nee, dat is ongelooflijk. Want het grappige is dat de film die je net gemaakt hebt, die gaat voor een groot deel over berouw, schuld en boete doen. Zoals je net al zei, je bent niet voor niks katholiek opgevoed, grote thema's uit de kerk ook. Zijn dat dingen die jou helemaal vreemd zijn? Nee, integendeel. Nee, natuurlijk het boete doen en het spijt hebben en de remorse. Dat is iets wat me dagelijks natuurlijk in mijn nek ademt. Maar tegelijkertijd. Of ben je katholiek genoeg om dat allemaal ook weer van je af te kunnen schudden? Ja, dat denk ik, ja. Ja, die weesgegroetjes. Die hebben hun functie gehad. Maar goed, daarvoor werk je ook. Ik bedoel, daarvoor schrijf je en daarvoor maak je. Dus het is natuurlijk wel. Waarvoor schrijf je en waarvoor maak je? Dat je die dingen wel, laten we zeggen, dat je daar op die dingen kunt bespiegelen in je werk. In je schrijven of in je films of in je. Ja. Dus ik denk dat ik dat wel doe. Dus je voelt ze wel, je kent ze wel, de fouten die je hebt gemaakt in je leven. De dingen die je niet goed hebt gedaan. Je kan erop reflecteren, je kan erover schrijven. Maar je voelt daar geen diepe. Je voelt er misschien enig berouw over, maar geen diepe spijt eigenlijk. Nee, ik geloof het niet. Kijk, louteren. Er zit een scène in de film, een komische scène, waarin de hoofdpersoon die ziek is, strompelt kotsend zijn auto uit. En blijft regisseur Boy Talma. Ja, en blijkt in gesprek te raken met een koe. En de koe zegt, geloof ik, weet het niet uit mijn hoofd, maar die zegt iets van, ja, je bent op zoek naar loutering. Dit loutering is natuurlijk ook een heel katholiek begrip. Ja, dat is iets wat me wel interesseert. Het schoonmaken. het op zoek zijn altijd naar het schoonmaken van het vuil van het verleden. Terwijl we weten dat het, ja, Woutering zal wel bestaan, maar dan vrees ik dat ik me moet terugtrekken op een berg ergens in een klooster. En dat doen we dan weer niet. Vind je dat je je leven goed geleid hebt, Ramon? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar anders had het ook niet gekund. Nee, anders had het ook niet. Dus dat bedoel ik met dat je geen spijt moet hebben. Want kijk, als je het zou kunnen terugdraaien, dan was er niks aan de hand. Als ik met spijt iets zou kunnen terugdraaien, zou ik het doen. Je vindt spijt een heel inefficiënte emotie eigenlijk. Ja, het is ook wel zo onproductief ook, ja. Ik bedoel, dus dat je jezelf er zo mee kan martelen. Afgelopen zaterdag werd je film vertoond in AI. Heb je zelf weer gekeken naar die film? Ik heb de helft gezien. Ja, laatste deel. Wat zag je? Ja, wat zag je? Soms zit je mee te kijken over de schouder van mensen in de zaal. Van wat zien zij? Ik zie scènes die ontzettend gelukt zijn. Ik zie scènes die ik zelf, ja, waarvan ik zelf denk, ah, dat is echt gelukt, dat is goed geworden. Ik zie acteurs. Het is grappig, want het is deels een musical, die film. Ja? Want hij maakt dus een musical film. Ja? En een deel van die film bestaat uit scènes uit die film. Dus dan zie je mensen zingen en allerlei scènes spelen. Ja. Ja. En deel is het zijn zoektocht, zijn... Die musical zijn is feitelijk de Sisyphus-vertelling, ja, hè? Precies. En verder zie je hem dwalen, mensen spreken, affaires hebben, op zoek zijn naar het leven. Ja. Ja. Ja. En als jij hem ziet, die film, dan bekijk je hem dus op, zou ik zeggen, professioneel niveau. Wat vind je geslaagd en wat vind je minder geslaagd? Nou, ik vind geloof ik alles, ja, binnen wat ik kon doen, vind ik hem helemaal geslaagd. Meer dan geslaagd. Maar ook op het niveau, maar ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik nu zeg. Kijk, ook op het niveau dat ik realiseer me dat ik mijn nek uitsteek met zo'n film. Want het is niet a priori een heel publieksvriendelijk filmpje. Nee. Hij doet wel een verzoek, weet je, om je hand te geven, zodat ik je meeneem die achtbaan in. Ja. Dus je voelt wel, ik vind ook wel dat er plezier in zit, dat er lol in zit, dat er energie in zit om die steeds weer die onbekende doodlopende weg in te slaan. Die energie waar je het in het begin over had. Ja, die je moet hebben als scheppend kunstenaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Je vindt dat je iets geprobeerd hebt met deze film. Nou, dat heb je zeker. Ja, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou ja, ook omdat... Kijk, ik vind dat de filmkunst... Hè, of de film als kunst uiting... Uh-huh. Ik weet de term even niet zo snel. Ja, die vind ik wel echt een onderbedeeld kindje in Nederland. Ja. Het wordt wel steeds... En steeds meer onderbedeeld. Ja, ja, dat hangt samen met onze regering, met corona, met kunstenaars die niet meer, die niet meer gesteund worden. De cultuursector die helemaal... Want je vond het 3 jaar geleden vond je nog niet een onderbedeeld kindje. Vond ik ook. Ja, toen was er nog geen corona. Nee, maar ik bedoel, dit legt het meer, nog meer bloot. Nog meer bloot, ja. Ja. En dat is ook omdat... Want eigenlijk zou je kunnen... Ik vond het wel een beetje een Spaans surrealistische film ook. Een beetje Buñuel-achtig of... Ja, tuurlijk. Ik ben natuurlijk beïnvloed. Ja, ik ben wel beïnvloed. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar kijk, de term surrealisme is natuurlijk in Nederland een nooit goed gedefinieerde term. Want die wordt altijd in verband gebracht met iets raars of iets bovennatuurlijks. Maar zo zie ik het surrealisme natuurlijk helemaal niet. Het surrealisme is wat zich gewoon voor onze neus voltrekt. Wat we niet snappen. Dat is wat ik eigenlijk onder surrealisme versta. Alles wat je de hele dag doorziet en wat je niet snapt. Ja. Allemaal surrealisme. Ja. En niet iets bovennatuurlijks. Alleen wij hebben. Kijk, García Márquez, die zei ooit. Bij jullie in Europa voltrekken zich dezelfde vreemde dingen als bij ons. Alleen jullie zien ze niet. En wij vermaken ons een stuk beter. En dan komen we misschien ook weer terug bij dat, bij die begrippen intuïtie of de ratio. Weet je wel? Ja. Dus als een Nederlander iets niet snapt, dan wil hij het meteen begrijpen. Terwijl ik omarm dat, bij wijze van spreken. Als ik iets niet snap, dan vind ik dat geweldig. Ramon, je bent door je vader meegenomen als kind naar Spanje om daar te gaan wonen. Hij was anti-kern en nam een deel van het gezin mee. Jij kwam in een andere wereld terecht. Spanje, wat natuurlijk toen nog veel meer een andere wereld was, vergeleken met Nederland, dan nu. Een soort derde wereldland, zei je ook. Zuchtend onder een dictatuur. Daar heb je een paar jaar gewoond. En je hebt je daaraan vergaapt, aan wat daar gebeurde. En je bent erin opgegaan. Maakt dat je blik op de wereld voor altijd een beetje surrealistisch? Ja, ik geloof dat ik... Ik zit na te denken. Ik geloof dat ik wel met die blik naar de dingen kijk, ja. Ja, absoluut. Ja. Dat is ook natuurlijk dan wel ook mijn makersoog. Ja. Ik kijk altijd wel iets wat of ik het kan gebruiken. Ja, en de wereld verschiet. Want je gaat naar Spanje en je komt in een andere wereld terecht. En dan ga je weer terug naar Nederland. Dan heb je eenmaal die Spaanse ervaring. En dan zie je ineens de Nederlandse realiteit. Ja, alles wordt een beetje anders natuurlijk. Vanaf dat moment. Ja. Nou, kijk, als Marquez zegt, wij vermaken ons een stuk beter in Zuid-Amerika, dan snap ik dat heel erg goed. Ja. Dus wij vermaken ons niet heel erg met de dingen die we niet snappen. Of met of het genieten van dingen. Ja. Ik weet niet of het met het klimaat te maken heeft. Hoe oud was je toen je weer terugkwam naar Nederland? Ja, toen was ik 14, 15. Dus we hebben daar vanaf mijn 8e, 9e gezeten. Ja. Niet fulltime hoor. Soms we gingen ook weer terug naar Nederland. Ik heb in die tijd nauwelijks op school gezeten. Ik maakte geen school af. Ben je vader dankbaar voor deze ervaring? Of neem je het hem kwalijk? Nee, geen van beide eigenlijk. Dit zijn ook van die onvoorwaardelijke gegevens waar je toch niets aan kan veranderen. Nee. Ook niet efficiënt om daar dankbaar of boos over te zijn. Of nee, het is gebeurd. Het is gebeurd, ja. Ja. Kijk je naar het leven terug zoals Boy Talma, de hoofdfiguur in Sisyphus at Work, terugkijkt op zijn leven? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er niet zo over nagedacht. Maar als je hem zo stelt, dus als je aan het eind van die film terugkijkt naar die redelijk krankzinnige reeks van hallucinaties en gebeurtenissen. Uh-huh. Ja, dat is wel interessant. Ja, misschien dat ik zo wel terugkijk. Ik heb niet een eensluidende blik op de dingen als ik terugkijk. Nee. Dan zie ik ook zoveel uithoeken en verschillende kleuren en gebeurtenissen. Dan is je leven ook een wonderlijk bouwwerk. Ja, als ik deze film ook een wonderlijk bouwwerk noemde. Ik neem aan dat dat voor elk leven geldt trouwens. Ja, maar misschien dat sommige mensen het wat nuchter hun leven zien als een soort logisch verhaal en niet als een wonderlijk bouwwerk. Ja, ja. Het is natuurlijk voor iedereen een wonderlijk bouwwerk, maar sommige mensen hebben er misschien de neiging om er een soort kloppend verhaal van te maken in hun hoofd. Ja, in een andere film van mij zegt Peter Sellers, die opera-regisseur, die zegt, een prachtige uitspraak, die zegt, we zijn natuurlijk nooit de scenarist van ons eigen leven. We kunnen wel verhaaltjes schrijven, maar dat verhaal van ons leven, dat kunnen we niet zelf schrijven natuurlijk. En we denken dat we er invloed op hebben. Ja, we denken dat we zelf bepalen wat we aan het doen zijn. Of sterker nog, we zijn totaal niet de scenarist van ons eigen leven. Nee. Verre van. En misschien daarom heeft het ook geen zin om spijt te hebben van dingen. Ja. Ja. We zijn ook maar slachtoffer van onze eigen nukken en grillen. Ja, plus de dingen die helemaal buiten ons onbeslist worden. Ja. Ja, rampen die je toevallen, waar je in terechtkomt. Of geluk. Ja. Ja. Toeval bestaat, denk ik ook altijd. Gelukkig wel. Ja. Het is wat, hè, Ramon, het leven. dus nog even terug naar die ratio. Dus jij zei van, wat als ik terugkom in Nederland? Nou, dat vind ik inderdaad altijd heel zwaar om weer terug te komen. Omdat ik hier in die koude douche van de ratio. Van de ratio en het gewoon doen en het niet, weet je, niet dat grote gebaar mogen maken. Dus dit, nee, ik hou dus in dat opzicht ook van het grote gebaren. En waarmee ik ook bedoel, weet je, met 5 mensen uit eten gaan en daar 5 uur aan tafel zitten. Ja. Dat vind ik ook een groot gebaar. En tot in de diepe dieptes van het leven proberen af te dalen. Ja. Ja. En vaststellen dat het niet lukt. En altijd vaststellen dat het niet lukt. Ja. Voel je jezelf oud, Ramon? Als ik in de spiegel kijk, voel ik me oud, ja. Ja? Ja. Ja. Als ik naar buiten kijk, niet, gek genoeg. Als ik naar buiten kijk, heb ik natuurlijk nog dezelfde blik als 40 jaar geleden of 50 jaar geleden. En heb je ook nog dezelfde goede zin als je 40, 50 jaar geleden. Ja, maar als je die blik teruggekaatst krijgt, dus via een spiegel, dan ben je plotseling oud. Ja. Terwijl je er zo prachtig uitziet. Je gaat ook zo goed gekleed. Oh, dankjewel. Ja, je hebt stijl. Heerlijk. Heerlijk lijkt me dat om dat te hebben. Dat hoor ik niet zo vaak. Oh, nee? Nee. Maar je bent het wel met me eens. Ik ben het hardgrondig met je eens. Je neemt nog een slok rode wijn. Excuses, die je ook lekker vindt. Ramon Gierling, jouw film Sisyphus at Work gaat draaien vanaf donderdag, vanaf 16 december in de bioscoop. Nou, ga erheen en laat je erdoor verrassen, betoveren, intrigeren, wat dan ook. En je hebt hier een tegel voor je liggen en een viltstift. Schrijf er een regel op. Dan zeg ik ondertussen dat de super charmante Martijn de Greven zo meteen Haagse Lobby gaat presenteren. Nou, daar is een hoop te bespreken, zou ik zo zeggen. Want er is witte rook in Den Haag. Oh. Ondertussen is Ramon Gierling met een heel fijn, mooi, regelmatig aan elkaar, beetje ouderwets handschrift voor iemand die toch jaren en jaren school heeft gemist, dankzij zijn vader. Is hij een regel aan het opschrijven? Wat ben je aan het opschrijven, Ramon? Ja, ik citeer toch maar een leuke one-liner uit mijn film. Als ik een film begin, weet ik niets. Als ik hem af heb, weet ik nog veel minder. Ja. Zou ook kunnen staan voor het leven zelf, ja, hè? Ja, precies. Ik wou op mijn eigen leven schrijven, ja. Ja. Vind je het erg dat je doodgaat op een dag? Ja, soms denk ik toch wel echt dat het een bevrijding is, ja. Ja, en het geeft het leven ook weer zin, hè, dat je doodgaat op een dag. Ja. De zin van het leven is dat je doodgaat, zei Kafka. Hij had nogal gelijk. Op een koude maandagmiddag. Sisyphus at Work, ik wens je heel veel geluk met deze film en met al je volgende films, Ramon Gierling. Dank je wel, graag. Dank meneer Gierling. Morgen een gesprek met podcastmaker Mariam El Masloui. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. De nieuwe Gigaset smartphone. 3 maanden tevredenheidsgarantie. Ga naar gigaset.com. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Mewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op Mewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden.